LHBTI'ers opgepakt en mishandeld. Ja, we hebben het er veel vaker over deze tijd. De mensenrechtssituatie in Qatar is behoorlijk slecht te noemen. En over een kleine maand begint het WK voetbal daar. Zouden nou voetballers zich moeten uitspreken tegen deze praktijken? Nee, zegt Hans Siebers, universitair docent diversiteitsmanagement aan de Tilburg University. En hij gaat in gesprek met sportjournalist en heldenoprichter Barbara Barend. En ook Jan Kooi van Human Rights Watch praat mee. Hartelijk welkom allemaal. Meneer Kooi, ik begin even bij u, want jullie interviewden dus LHBTI-personen uit Qatar. Wat kwam daarin vooral naar voren wat u betreft? Nou ja, dat een maand voor het WK begint, dus met het volle spotlight van de wereldpers, bijvoorbeeld ook op WK in Qatar, ja, worden gewoon nog steeds mensen gewoon van de straat opgepakt, zonder aanklacht, maandenlang vastgezet soms, en mishandeld, seksueel geïntimideerd. Er is uiteindelijk niet een aanklacht. Op die manier is heel filijn. Op die manier komt het ook in statistieken van misdaad niet voor. Het is natuurlijk helemaal geen misdaad om jezelf te zijn. Hè. Dat is natuurlijk sowieso een onzin misdrijf wat niet zou moeten bestaan. En dit hebben wij opgeschreven. We hebben 6 mensen geïnterviewd. Die durfden te spreken met ons. Dat moet direct stoppen, hè, voor het WK. En wat we ook zeggen is, ja, iedereen moet zich nu uitspreken publiekelijk. Als je het kunt, hè, en als je het durft, laat van je horen. En niet alleen op dit onderwerp LHBTI, maar ook op andere onderwerpen, zoals arbeidsmigranten die de dood hebben gevonden. Duizenden de afgelopen jaren gewonden ook. Ja. En moet een compensatie voor ons komen. En voetballers, topvoetballers, hebben een enorme megafoon met hun social media. Ja. En als ze van zich laten horen met hashtag PayUpFIFA bijvoorbeeld. Hè, de hashtag die we gebruiken omdat fonds een realiteit te maken voor de aftrap plaatsvindt. Dat zou echt heel veel impact hebben. Dus wij hopen dat er nog aanvoerders zijn die dat gaan doen. En niet alleen een band laten zien tijdens het WK. Ja. Nou, uw standpunt is nu al meteen helemaal helder. Even naar Barbara Barend. Het WK in Qatar, ja, dat begint dus over een kleine maand. Ben jij het eens met wat Jan Kooi zegt? Hebben voetballers in deze kwestie, in deze situatie, de taak om zich uit te spreken? Nou, volgens mij hebben we echt over 2 dingen. We hebben het over de One Love actie die de KNVB in Nederland voert. En dat is tegen uitsluiting, discriminatie overal. En vorige week in het kader van Coming Out Day stond de hele voetbalwereld in het teken van die One Love band en meer acceptatie voor LHBTI plus Q+ gemeenschap. Ja. En dat vond ik heel goed. En wat ik begrijp is dat de hoogleraar hier ook dat hij dat niet een goed idee vond. Ik wil wel uitleggen waarom ik dat een goed idee vond, maar dat komt misschien straks. Wat betreft Qatar. Ik weet niet of ik het nu alleen aan de voetballers vind. Ik zou het heel fijn vinden en moedig als ze het doen. We hebben ook al wat Duitse spelers en Scandinavische spelers die zich hebben laten horen. In Duitsland, in Engeland, in Scandinavië lopen ze sowieso voor op wat wij doen. Hè. Daar spelen ze heel regelmatig met echt regenboogbanden. Onze band is geen regenboogband, maar een One Love band. Ja. Maar ik vind het vooral ook een taak van onze koning als die gaat. Of Mark Rutte. Om daar met een grote LHBTI-vlag rond te lopen en met een regenboogband. Ik vind het wel heel tenminste, ik snap hoor. Ik snap helemaal wat Human Rights Watch bedoelt. En het liefst zou ik het ook willen. En zou ik willen dat iedereen zich durft uit te spreken. Wat ik wel weet is dat de spelers van het Nederlands elftal helemaal achter deze actie staan. Ik heb er heel veel spelers gesproken en geïnterviewd. In de Nieuwe Helden, ook Denzel Dumfries, die zegt dat hij trots is dat ze deze band dragen. Dat hij het verschrikkelijk zou vinden als zijn teamgenoot niet zichzelf zou kunnen zijn. Dus dat hij het heel belangrijk vindt dat iedereen zichzelf is. Maar om dit nou van iedereen te verwachten. Ik hoop dat er wat spelers zijn die het durven. Maar ik vind het nog meer een zaak van onze koning of van premier Rutte. Ja, Hans Siebers dan. Barbara Barend noemt inderdaad beide zaken. Hè, wat vorige week gebeurde en wat in Qatar zou kunnen gebeuren. Of wat spelers zouden kunnen doen. U schreef vandaag een opiniestuk in Trouw waarin u zegt dat überhaupt deze kwesties niet op het voetbalveld thuis horen. Waarom? Ja, dat klopt. Laat ik eerst zeggen dat wat het nieuws wat nu over de LHBTI-mensen in Qatar naar buiten gekomen, dat is verschrikkelijk. En dat moet ten stelligste worden afgekeurd. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor discriminatie waar betrokken mensen met een dergelijke achtergrond in de sport in Nederland mee te maken hebben. Maar ik vind wel dat die twee zaken onderscheiden moeten worden. De belangen die bij de kwestie rond Qatar spelen, dat zijn andere belangen dan de belangen die nu rond de actie rond One Love spelen. Dus die twee kwesties zijn niet precies hetzelfde. Hmm. Het punt, maar u vindt dat in beide gevallen voetballers zich er niet mee bezig zouden moeten houden, of wel? Nou, ik vind dat als het gaat om Qatar, vind ik dat vooral een verantwoordelijkheid voor de bestuurders. Ja, wat Barbara Barend ook zegt. Ja, precies. Maar, en dan kun je afvragen of dat het nou wel zo verstandig is om daar spelers mee op te zadelen, als het ware. Datzelfde geldt als het gaat om de One Love-actie. Dan gaat het om vraagstukken die in de Nederlandse samenleving spelen. Mm-hmm. Dan kun je afvragen of dat het aandacht vragen voor de seksuele geaardheid van spelers of van scheidsrechters of van trainers, of dat het bijdraagt tot het oplossen van het probleem. En daar heb ik mijn serieuze twijfels over. Ja, want? Ja. Ik zal het even proberen uit te leggen. Even terug, 12 jaar geleden, Haagse Hogeschool. Daar komt een nieuwe leraar en die leraar stelt zich voor aan de studenten. Hij zegt, ik ben die en die en die en ik ben homoseksueel. Op datzelfde moment staat er een studenten met een hoofddoek om. Die staat op en die zegt, dan heb ik van u niks te leren. En beent de klas uit. Vervolgens een groot conflict in de klas. Alle tegengestelde dus van wat je inclusie kunt noemen. Op een gegeven moment gaan de studenten en de docent gaan rond de tafel zitten. En die docenten, de studenten die zegt, ik kom hier om te leren. En waarom is het dan relevant voor mij dat u homoseksueel bent? Ik hoef toch geen homoseksueel te worden? Met andere woorden, wat ik hier met dit voorbeeld wil aangeven zijn twee dingen. Ten eerste, mensen hebben verschillende identiteiten. In dit geval die docent, die is een man, die is ook nog eens een keer, die is ook homoseksueel, dus die heeft verschillende identiteiten. Het tweede punt is, sommige identiteiten van dezelfde persoon zijn in bepaalde contexten relevant en in andere contexten dus duidelijk niet. In het onderwijs is de seksuele geaardheid van mensen niet relevant. Ja, en u zegt op het voetbalveld is dat ook niet relevant. Mag ik daarop reageren? Ja, Barbara Barend? Ja, kijk, ik zou willen dat ik het helemaal met u eens kan zijn dat we alleen maar kijken naar hoe iemand voetbalt en wat hij met zijn benen doet of wellicht een beetje met zijn hoofd. Precies. Maar de situatie is zo dat het een hele onveilige omgeving is en dat er in het betaald voetbal in Nederland geen voetballers openlijk durven te zeggen dat ze homoseksueel zijn, of een hartje durven te maken naar hun vriend, of een foto durven te posten met hun vriend op Instagram, waar ze dat met hun vrouwen of vriendinnen aan de lopende band doen. Dus kijk, het is een beetje makkelijk om te zeggen, omdat het niet belangrijk is, doen we er niks aan. Het is een hele onveilige omgeving. Dat is hetzelfde als dat het niet uitmaakt of iemand zwart of wit is. Dus als er apengeluiden van de tribune komen, ja, daar moeten we ook niet tegen ageren, want ja, dat vind ik ook, gaat ook niet mank. Daar moeten we tegen blijven ageren. Of een band het middel is, dat kan je over discussiëren. Ik denk dat er meer verdieping in moet zitten. Maar op dit moment is het nog zo'n vijandige en niet veilige omgeving dat juist hiervoor aandacht vragen. En juist de rolmodellen zoals Kevin de Bruyne, die afgelopen weekend ook weer met een regenboogband, hè, geen One Love, heel veel Duitse aanvoerders, heel veel Engelse aanvoerders spelen heel vaak met een regenboogarmband. Ik denk dat het juist heel belangrijk om die tolerantie te laten zien. Wat er gebeurt ook in Engeland, daar is ook Jurgen Klopp, de trainer van Liverpool, heel erg actief hierin. Heeft ook allemaal prijzen al gewonnen. En je ziet dat daar Jake Daniels, een jongen van 17, een speler van Blackpool, openlijk homoseksueel is en dat daar helemaal geen commotie om is. En ik geloof dat ook te maken heeft met juist dat we dit soort acties doen. Dus ik zou willen dat het op een dag niet meer nodig is. Maar vandaag de dag is het gewoon nog nodig. Het is nodig, Hans Siebers. Ik denk, het probleem herken ik. En wat dat betreft zijn mevrouw Barend en ik het eens. We hebben een ernstig probleem in hier, wat dit betreft. De vraag is alleen of deze actie een onderdeel is van de oplossing of voor het probleem. En volgens mij is het risico erg groot dat het een oplossing is van het probleem. Om twee redenen. Risico is groot dat het de oplossing is van het probleem. Dat, onderdeel is van het probleem. Oh, okay. Dat het bijdraagt tot het probleem alleen maar groter wordt in plaats van minder. Om twee redenen. Ten eerste, het aandacht vragen voor de problematiek of het allerlei acties die erop gericht zijn om bewustwording te stimuleren. De effecten daarvan, weten we uit onderzoek, zijn vrijwel nihil. En als ze al effect hebben, dan is het eerder averechts. En dit gevaar is, en dat is mijn tweede punt, dat het in dit geval ook het geval is. Dus door de aandacht te richten op de seksuele geaardheid van spelers, richt je de aandacht dus op een identiteit die als zodanig ongepast is. Het gaat er niet om. Het voetbalveld is geen plaats om uit de kast te komen. Okay. Daarmee maak je de categorieën en de identiteit relevant die eigenlijk geen rol zouden mogen spelen. En nodig je als het ware de supporters op de tribune uit om juist die identiteiten te gebruiken om de tegenstander te provoceren. Oké, helder. Barbara Barend, het probleem blijkt dan uit onderzoek alleen maar groter. Nu haalde je net al een voorbeeld aan dat het ook zou kunnen helpen. Nou ja, we zien tegenwoordig veel minder apengeluiden vanaf de tribune. En daar treden we tegenop. Ik vergelijk het soms ook een beetje met Zwarte Pieten. Maar moet je dat dan niet doen? Moet je niet gewoon... Nee, maar even met Zwarte Piet waren ook heel veel mensen tegen. Inmiddels zelfs in Volendam gekleurde pieten. Dus ja, soms heb je dat soort dingen nodig. En heb je dit soort acties nodig. Maar ik wil heel graag met meneer Siebers in gesprek. Ik geloof dat we juist de stille meerderheid moeten aanspreken. Dus niet zozeer de daders, maar de stille meerderheid die toekijken. Want ik moet zeggen, ik ben wel eens uitgescholden. En degene die mij uitscheldt was nog tot daar aan toe. Maar de mensen die allemaal stil bleven, die deden echt pijn. Dat deed echt pijn, dat allemaal volwassen mensen stil blijven. Die moeten we aanspreken. Daar moeten we wel een verdiepingsslag op maken. Maar wat u nu zegt, en daar ga ik gewoon niet mee, is niets doen dat we dat kunnen blijven doen. En zolang het een onveilige omgeving is, moeten we juist op het voetbalveld en juist deze rolmodellen hier een rol in geven. Dat is niet omdat ze zo graag voor hun geaardheid willen uitkomen, maar omdat voetballers weggepest worden, niet durven door te gaan en uiteindelijk dus niet op het hoogste niveau voetballen. En dat moeten we hiermee doorbreken. Ja. Nou, dat is helder. Ik hoorde Hans Siebers wel alvast zeggen, nee, dat zeg ik niet. Dus ik niks doen is geen optie. Natuurlijk maar is niks doen geen optie. Maar wat vindt we u dan een, wat er wel gedaan moet worden? We hebben een probleem. We moeten een aantal dingen doen. Ten eerste, we moeten realiseren, tot stand brengen, dat elke speler, ongeacht seksuele geaardheid, in staat is om zich veilig te voelen. Ja. De kans hoe krijgt, dan? De kans krijgt om. En daar, het punt is dat precies, er zijn veel te veel mensen die aan de zijlijn blijven staan en niks zeggen, inderdaad, op het moment dat er grensoverschrijdend gedrag wordt gerealiseerd. Maar hoe bereik je die dan wel? En daar moet je vooral de trainers, als het gaat om de sport, moet je daar vooral de trainers op aanspreken, dat zij zich gemachtigd voelen om in te grijpen op het moment dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Binnen een team? Binnen een team. Dat is punt 1. En punt 2... Ja, Jan Kooi, ik kom echt bij u, hoor. Maar dit was zo verhit. Want we hebben ook Jan Kooi gewoon nog aan de lijn. Okay. Maar dat komt helemaal goed, hoor. Maar mag ik mijn tweede punt even afmaken? Ja, mag uw tweede punt, dan gaan we echt naar Jan Kooi. Ja. Het punt is dat dit soort acties over het algemeen gerealiseerd worden om de aandacht af te leiden van de werkelijke oorzaken. Ja. Wat zijn de werkelijke oorzaken die ertoe leiden dat mensen gebeurt met een LHBTI-achtergrond te maken hebben met ernstige vormen van discriminatie? Dus dit soort acties, zoals de regenboogband en het aandacht vragen door de KNVB, leiden feitelijk af van de werkelijke oorzaken van het probleem. Datzelfde hebben we met Zwarte Piet gezien. Okay, dat soort acties dragen niet bij tot het daadwerkelijk begrijpen en verminderen. Er is wel veel veranderd. Maar goed, nu zou ik natuurlijk weer naar Barbara Barend kunnen staan. Die zie ik heen en weer schuiven op haar stoel. Maar inderdaad, Jan Kooi van Human Rights Watch. Je zou kunnen zeggen, jullie onderzoek is ligt aan de basis van dit debat. Wat denkt u als u dit zo hoort? Ja, het is wel een heel erg Nederlandse discussie nu. En we gaan naar een WK toe, een WK voetbal in Qatar, waar het echt helemaal mis is op alle vlakken. Hè? Niet alleen LHBTI, maar ook andere. Maar helemaal vlakken. Helemaal eens. Ja, actie helpt. Ja. Je kunt iets veranderen met z'n allen. Ja. U zegt ook, want ik heb nu waar Barbara Barend en Hans Siebers het over eens zijn, is laat nou die spelers een beetje in die zin hun spel doen en laat politici dit oplossen als het gaat om Qatar. Daar zijn ze het juist Bonden over eens. Voetbalbonden. Nou, die zijn allereerst aan zet. Daar ben ik het helemaal eens met Barbara Barend. Natuurlijk Kijk, als de Nederlandse regeringsfunctionaris, de koning, Rutte, wie dan ook, als die naar Qatar gaat, ja, je kunt daar niet jezelf medeschuldig maken aan sportswashing door te gaan zitten en te gaan wuiven en voor de rest helemaal niets te doen. Dat kan echt niet meer anno 2022. Nee. Actie helpt. Je kunt de situatie beter maken. We zien het in Iran, hè? Qatar. Ja. Het nu in Iran. Ja. Hè? Heel veel topsporters en oudsporters spreken zich nu voor het eerst uit. Karimi, met echte Maradona van Iran wordt genoemd. Die wordt dus ook gezocht. Maar het regime in Iran is als de dood voor topsporters die zich uitspreken. Net als die vrouw die haar hoofddoek heeft afgedaan. Dus en hoe spreken ze zich uit? Want Jan Kooij, volgens mij heeft u daar nog een wel specifiek idee over. Dat social media daarin een rol moet spelen. Jazeker, ja. Er werden net al wat voorbeelden genoemd. Gary Lineker is heel uitgesproken. Alan Shearer. Craig Foster. En ook de vroegere aanvoerder van Finland. Tim Sparv, ook nog ex-speler van Groningen. Ja. Heel duidelijk hebben ze zich uitgesproken. En ook als je naar het WK in Qatar gaat als profvoetballer, loop je niet in een enorm risico om opgepakt te worden of in een cel te verdwijnen. Je hebt een behoorlijke vrijheid om te doen wat je wilt. En wij zeggen niet, je moet het doen, maar als een speler denkt van, hey, dit overweeg ik, moedigen we dat zeer aan. En dat wordt zeer gewaardeerd door mensen in Qatar die het heel erg moeilijk hebben op dit moment. Even nog Hans Siebers, want u zegt, voetbal of help het voetbalveld hoor je te voetballen. Maar als ze nou voor social media kiezen, die voetballers, om het daaruit te dragen, ook niet? Ik denk bij de media gaat het erom wie lezen dat en wie zien dat en wie horen dat. En dat zijn dan met name de supporters. Dat zijn met name de mensen die geïnteresseerd zijn in sport. Dat is toch goed dan? Nee, dat is niet goed. Omdat je dan weer opnieuw die vermenging krijgt van ongepaste identiteiten en identiteiten die wel gepast zijn. Gepast? Gepast in de zin van je seksuele identiteit is niet gepast op het voetbalveld. Je seksuele identiteit is ook niet gepast in het klaslokaal. Dus wat je doet is het salonveeg maken van je van identiteiten die er niet toe doen. Met als gevolg dat je daarmee alleen maar discriminatoire gedrag stimuleert. Ja. Discriminatie bijvoorbeeld. Het is een bizar argument. Ik vind het ook een heel gek argument. Verwerpelijk gedrag kan niet. Ik snap er helemaal niks van. Sorry. Nee, ik vind het ook een heel. Ik kan hem niet volgen. Ik kan hem volgen dat we er iets aan moeten doen en wellicht een andere manier. Maar deze kan ik ook echt helemaal niet volgen. En het helpt wel degelijk. Toni Kroos vergeten nog even. De Duitse sterspeler die zich ook heeft uitgesproken tegen een WK in Qatar. En juist vanwege homoseksualiteit en hoe ze daarmee omgaan. Ja, maar en dat de mensenrechten. Is een ander argument. Dat is een ander argument. Nee, dat is toch het argument dat een voetballer zich uitspreekt? Nee, ik vind dat je echt de zaak zuiver moet houden. Oftewel, je gaat naar Qatar om te voetballen. Oftewel, je hebt bezwaren tegen datgene wat er in Qatar gebeurt. En er zijn heel veel bezwaren die je wat dat betreft naar voren kunt brengen. Denk alleen al aan de 6700 arbeiders die gestorven zijn. Maar u zegt, vermeng dat niet. Dat blijft u bij. Ik bedoel, wees daar eerlijk in. Op het moment dat je meespeelt met het regime meespeelt met het politieke circus wat het regime daar wil organiseren, dan moet je daar de consequenties van aanvaarden. Dan moet je niet zo slap gaan doen met een band of met een statement. Als je dit soort morele en politieke argumenten echt serieus neemt, dan ga je er gewoon niet naartoe. Helder. Maar ik zou heel graag erbij willen zitten als Barbara Barend en universiteit docent Hans Siebers nog verder met elkaar in gesprek gaan. Ja, maar dat wil ik heel graag. Ja, en wellicht Jan Kooij daar ook bij. Nou, dan gaan we dat. Ik ben er helemaal voor in. Dan neem ik ook het boek Nooit meer Qatar mee. Dat Margje, nog één ding, hè? Nog één grote rol voor de journalisten. De journalist is opgedragen alleen over voetbal te spreken. Ik roep alle journalisten op die gaan. Doe dat niet. Schrijf over de mensenrechten. Zoek die homo's op of die transgenders in de bak zijn gegooid. En schrijf daarover. Je hebt een recht, je hebt een plicht om dat te doen, wat mij betreft. Helder punt. Punt helemaal gemaakt. Universitair docent diversiteitsmanagement aan de Tilburg University Hans Siebers. Sportjournalist en heldenoprichter Barbara Barend en Jan Kooij van Human Rights Watch. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Een killerrobot die zelfstandig kan schieten. Nederlandse militairen doen op dit moment in Litouwen oefeningen met zulke nieuwe wapensystemen. Nederland is het eerste Europese NAVO-land wat hiermee oefent en experimenteert. En de vraag is, hoe wenselijk is deze ontwikkeling met killerrobots en waar ligt de grens? Daarover praat ik met Frans Slijper, expert wapenhandel van Pax, en Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid van het CDA. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, de Nederlandse landmacht is dus nu aan het experimenteren met een nieuwe robot, genaamd de Milrem. Ja, als ik het goed uitspreek. Het klinkt, moet het vast veel cooler uitspreken. Meneer Slijper, hoe moet ik die robot voor mij zien? Nou, de robot zelf heet de Themis. Het wordt gemaakt door het bedrijf Milrem Robotics. En dat is een heel klein wagentje. Hoe klein is klein? Op afstand. Wat zal het zijn? 1,5 meter bij 1 meter. En daar worden nu wapens op gezet. Maar dit wagentje wordt bediend door soldaten die met een controller het ding kunnen laten rijden en het ding kunnen laten schieten. Ja, ik wil eigenlijk eens wat anders vragen. Is die robot heel bijzonder of was dit er 10 jaar geleden was dat ook al behoorlijk in ontwikkeling? Het is aan de ene kant bijzonder omdat de technologie op dit gebied heel erg snel gaat. Ja. Ditzelfde bedrijf kon dit een paar jaar geleden ook al. Dat het nu zo in het nieuws is, komt door uitspraken van een Nederlandse soldaat die heeft gezegd dat dit heel bijzonder was. Maar er zijn al veel langer van die filmpjes bekend. Ja. Maar wat ons betreft heel belangrijk is dat er grenzen worden gesteld aan het autonoom kunnen opereren. Van wapensystemen. Ja, er zijn dus altijd nog mensen nodig om dit te besturen. En daar gaan we zo verder praten hoor, natuurlijk. Ik ga eerst naar Dirk Boswijk. Het is dus een deels autonome robot die dus zelf kan schieten. Bent u blij met deze ontwikkeling? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat de krijgsmacht in ieder geval altijd innoveert. En dit is natuurlijk gewoon een ontwikkeling die plaatsvindt. Ik vind het een mooie ontwikkeling. Ik snap natuurlijk de morele dilemma's. Alleen dit is nog geen autonome wapensysteem. Omdat er natuurlijk uiteindelijk nog wel een mens in controle is. Maar inderdaad, de dilemma's gaan wel komen hoe verder dit natuurlijk gaat ontwikkelen. Ja, maar u zegt dit is een mooie ontwikkeling. Ja, nou ja, kijk, het is een mogelijkheid om in een vrij instabiele omgeving, bijvoorbeeld in dorpen of steden waar gevochten wordt, om in ieder geval dit apparaat heen te sturen, in plaats van dat je daar echt mensen van vlees en bloed bloot moet stellen aan gevaar. En dan denk ik dat dit een hele mooie ontwikkeling is, ja. Meneer Slijpen, wat vindt u van wat meneer Boswijk zegt? Goede ontwikkeling, want naar plekken waar het heel lastig vechten is voor mensen, stuur je die robot naartoe. Ik ben allereerst geen groot liefhebber van wapens, laat ik dat vooropstellen. Nee, want Pax is daar niet echt van, hè? Kijk, zolang dit iets bediend wordt door een commandant, door een soldaat, is er feitelijk niet heel veel anders dan met andere wapens. En daarom is het zo belangrijk dat in elk geval die menselijke controle bij het wapen gebruikt wordt. En in die zin, zolang het internationaal recht gerespecteerd wordt, het oorlogsrecht gerespecteerd wordt, is er wat mij betreft met dit wapen op dit moment nog niet zo heel veel aan de hand. Nee, het wordt dus pas echt spannend als het nog een stapje verder gaat. Want bij deze robotwapenkar zitten dus nog een militair aan de knoppen. Uiteindelijk, een robot zonder eindverantwoordelijkheid van een militair. Gaan we dat überhaupt over een paar jaar zien, meneer Slijper? Die vrees wordt breed gedeeld. En dat is ook de reden waarom al 9 jaar lang op VN-niveau gepraat wordt over over regulering van dit soort wapens. Ik ben er vanaf het begin bij geweest. Dat ging allemaal heel traag en moeizaam. Maar juist de afgelopen 1-2 jaar lijkt daar een doorbraak in te zijn. De Nederlandse regering heeft afgelopen zomer voor het eerst gezegd dat het voorstander is van een verdrag wat volledig autonome wapens gaat verbieden. Afgelopen vrijdag bij de Verenigde Naties in New York waren 70 landen die hun naam zetten onder een verklaring waarin zij oproepen tot de totstandkoming van internationale regulering van autonome wapensystemen. Dus gelukkig gebeurt er veel op dat gebied, maar de technologie die staat absoluut niet stil. En daarom is het nu heel erg belangrijk dat hier haast mee wordt gemaakt en zo'n verdrag er zo snel mogelijk komt. Ja, nou, Dirk Boswijk, uiteindelijk bepaalt dus inderdaad Politiek Den Haag hoe geavanceerd wij wapens en robots willen sturen, willen maken, willen inkopen. Hoe ver mag dat wat u betreft gaan? Waar ligt de grens? Nou ja, laat ik allereerst zeggen dat het altijd goed is dat je op internationaal verband natuurlijk afspraken hierover maakt. Maar ik wil wel eigen splitsing maken tussen twee typen autonome systemen. Namelijk de systemen die je zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld om een aanval te doen. of een systeem wat je doet om jezelf te verdedigen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar luchtafweersystemen... dan kan het soms wel zijn dat bepaalde dreigingen... en ik noem bijvoorbeeld even aanvallen met drones, hele zwermen drones... dus dan heb je het over autonome wapensystemen... die bijvoorbeeld in tientallen je luchtruim binnenkomen. Ja, dat is onmogelijk om daarop te reageren als mens. Dat gaat te snel en dat is te wendbaar en die snelheid is gewoon veel te hoog. Dus dat hou je gewoon. Niet. Nee, en dan kan een autonoom systeem om jezelf te verdedigen... het zou nog wel de oplossing kunnen zijn... Dus helemaal uitsluiten. Ik ben daar toch iets terughoudend in. Ik snap het. Dus het u zegt morele... in bepaalde gevallen zou zo'n autonome robot... die eigenlijk zelf reageert, wel kunnen. Wel moeten kunnen. Dat denk ik wel, omdat je je echt af moet vragen. Ik snap dat je natuurlijk de morele vraag kan stellen... ja, willen wij die autonome wapens? Maar je moet hem ook stellen van willen wij onze bevolking onnodig kwetsbaar maken... Als andere landen hun handtekening bijvoorbeeld niet onder zo'n verdrag zetten... ik denk even aan bijvoorbeeld aan Rusland en China... dan maak ik me best wel zorgen van... maken we onszelf dan niet onnodig kwetsbaar. Ja, meneer Slijper, zou je dat in bepaalde gevallen toch moeten doen... om jezelf te verdedigen bijvoorbeeld? Nou, voor de goede orde, het gaat in deze discussie ook niet om luchtverdedigingssystemen. We kennen natuurlijk al veel langer luchtverdedigingssystemen... die soort van autonoom kunnen reageren omdat ze een inkomende raket zien aankomen. De Patriot-raket die we al bijna 40 jaar hebben in Nederland, die werkt op die manier. Daar hebben we ook geen enkel bezwaar tegen. Het gaat ons vooral om die systemen... zoals ze steeds meer ontwikkeld worden... die bijvoorbeeld een soort kruisraketachtige kamikaze-drones... die heel lang boven gebieden kunnen hangen... en bijvoorbeeld op basis van gezichtsherkenningen... personen zouden kunnen aanvallen. Dat soort systemen, daar willen we die regelgeving met name voor hebben. U zegt die gezichtsherkenning. Hoe werkt dat dan zeg maar heel praktisch? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, zo'n kamikaze-drone daar zit een camera onder of een lens die kan zien wat er op de grond gebeurt. En als die een match heeft met dat wat is opgegeven... als bijvoorbeeld een profiel waar het op zou moeten reageren... dan kan het daarop losgaan of bombarderen. Ja, meneer Bolswijk, wat vindt u daarvan? Is dat ook nog binnen de grens? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het. Ik zeg niet meteen dat ik er toe wil staan hoor. Laten we dat even vooropstellen. Maar ik vind het nog steeds wel. Je moet je afvragen. Bijvoorbeeld naar zelfrijdende auto's. Daar is natuurlijk ook eenzelfde discussie aan de gang. Dat soms ongelukken vaker door fouten, door menselijke ingrepen worden veroorzaakt. In plaats van bijvoorbeeld door een computer die zo'n auto bestuurt. En ik was toevallig afgelopen zomer bij een congres met een aantal hoogleraren die ook die technologie toelichten en het aangaf hoeveel sensoren ze kunnen inregelen om bijvoorbeeld een doelwit, een manier van lopen, de kenmerken in iemands gezicht. Hoeveel kenmerken zo'n systeem je kan inregelen. En dan kan je natuurlijk nog steeds alle input geven die jij wil aan zo'n systeem voordat het echt opereert. En hun conclusie was van joh, allemaal bij elkaar opgeteld, kan je heel veel collateral damage, om het zo maar te zeggen, kan je dan uitsluiten. Ja, dus door het invoeren van een foto en zo'n wapen autonoom dat te laten doen, voorkom je fouten soms? Nou, nog veel meer dan een foto. Hè. Dus ook de manier van lopen en heel veel kenmerken die wij bijvoorbeeld als mens helemaal niet onderscheiden, maar een computer bijvoorbeeld wel kan. Is dat een computer het soms veel nauwkeuriger kan doen. Zou u bereid zijn dit soort wapens naar Oekraïne te sturen, meneer Bolswijk? Nou ja, dat is een wat-als vraag. Kijk, op dit moment hebben wij die wapens nog niet. Dus ik vind ook goed dat dit debat natuurlijk plaatsvindt. Ja, maar de oorlog kan nog lang duren. Ja, nee, ik ga daar niet op vooruit lopen, eerlijk gezegd. Want ik denk eerlijk gezegd dat dat nu nog niet... dat het een beetje prematuur is om die discussie nu te voeren. Maar ik zeg wel, van ik vind het te vroeg om alles uit te sluiten. Omdat we gewoon ook moeten kijken naar de geopolitieke ontwikkeling. Ja. En ik snap dat het heel erg wordt geframed als killer robots. En dan hebben we natuurlijk allemaal een beetje een Terminator gevoel. En stel je voor dat ze inderdaad alles zelf gaan beslissen. Ik snap die angst. Ja. Maar ik vind het wel te vroeg om op basis van toch wel die onderbuik, om nu meteen alles af te houden. Ja, meneer Slijper, niet op basis van de onderbuik alles afhouden. Wat vindt nee, u? Maar het gaat hier ook absoluut niet om de onderbuik. Sterker nog, het is de eigen Nederlandse regering met onder meer het CDA erin, die pleit voor het verbodsverdrag op precies dit soort volledig autonome wapensystemen. Maar je kan doden voorkomen door het inzetten hiervan. Je kan een heleboel doden veroorzaken door het in gang zetten van een wapenwetloop waarin ieder land dit soort systemen gaat najagen en ze gaat gebruiken op het slagveld of buiten het slagveld. Ja. En dat is wat mij betreft een enorm groot gevaar en een weg die we niet op moeten gaan. Wordt zeker vervolgd, moet ik dan zeggen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Frank Sluiper, expert wapenhandel van Pax, en Derk Boswijk, Tweede Kamerlid, CDA. Dit is de dag en straks Kunststof met Gijs Groenteman. De gast is filmregisseur Lucas Dont. En om 8:30 dan zijn wij er weer met het Sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. Mooie avond. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.